Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Рыгор Барадулін нарадзіўся ў 1935 годзе на хутары Верасоўка ва Ўшацкім раёне. Закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў рэдактарам у розных перыядычных выданнях, а таксама ў выдавецтвах «Беларусь» і «Мастацкая літаратура». Пачаў друкавацца з 1953 года. Першыя вершы былі змешчаны ў газеце «Чырвоная змена». Першы зборнік паэзіі «Маладзік над стэпам» выйшаў у 1959 годзе. У 2006 годзе кандыдатура Барадуліна была сярод намінантаў на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры за зборнік вершаў «Ксты». Цалкам плён працы Барадуліна складае каля 70 выдадзеных зборнікаў паэзіі, крытычных артыкулаў, эсэ, перакладаў. Самая кантраверсійная кніга Барадуліна – зборнік «З дубаветця». Рэцэнзіі. Гэтая кніга, бадай, самая хуліганістая за ўсе беларускія кнігі 20-га стагоддзя. Задоўга да з'яўлення беларускіх панк-паэтаў і аўтараў-аматараў ненарматыўнай лексікі, Рыгор Барадулін выдаў сапраўдную бомбу – «Белліту» – зборнік «З дубаветця». Гэтай кнізе цяжка вызначыць адпаведнае жанравае месца, бо яе не назавеш ані фальклорным, ані чыста аўтарскім зборнікам. Народны паэт сабраў на сваёй радзіме ў шатчыне караценькія гумарыстычныя гісторыі, выслоўі, прыпеўкі, апрацаваў, але пакінуў дыялектную і ненарматыўную лексіку. Нічога падобнага беларуская літаратура раней не ведала. Цяжка паверыць, што ўсе гэтыя гісторыі, змешчаныя ў першым раздзеле кнігі «Рагаццё», паэт чуў ад сваіх землякоў ці назіраў на ўласныя вочы. Магчыма, аўтар самастойна прыдумываў пэўныя сітуацыі і развязваў іх у народным стылі, як гэта магло адбыцца на Ушаччыне ў першай палове 20-га стагоддзя, калі Беларусь яшчэ была з пераважна вясковым насельніцтвам і урбанізацыя рабіла ў родным краі першыя сціплыя крокі, стаўшы такім чынам сапраўдным сааўтарам свайго народа. Найбольш хуліганісты ў кнізе трэці раздзел, дзе змешчаны прыпеўкі. Кожны, хто хоць раз быў на якімсьці вясковым свяце, асабліва на вяселлі, абавязкова чуў штосьці падобнае. Прыпеўкі гэтыя пераважна эратычныя, і тут без ненарматыўнай лексікі ну ніяк. Рыгор Барадулін, адказваючы на закіды ў парушэнні цнатлівасці беларускай літаратуры, у адным з інтэрв'ю сказаў, што няма ў мове пахабных словаў. Усё залежыць не ад слова, а ад чалавека, ад чысціні яго душы. Калі слова натуральна кладзецца, калі яно вымаўленае чыстымі вуснамі, дык і не выклікае мярзотнасці. Літаратуразнаўцы адразу заўважылі блізу зместу гэтай кнігі да славутых латышскіх дайнаў – народных песень з эратычным зместам. І тут варта згадаць, што менавіта дзякуючы перакладам Рыгора Барадуліна гэтыя творы песеннага эпасу Латвіі сталі даступныя і беларускаму чытачу. Перакладаючы дайны, паэт заўважыў, што падобная песенная культура блізкая і беларусам, асабліва на поўначы краіны, на сумежжы з балтыйскім рэгіёнам. Раней на гэты пласт культуры ніхто не звяртаў увагі, хіба некаторыя эратычныя песні патрапілі ў фальклорныя зборнікі. Пасля барадулінскай кнігі адбылася рэабілітацыя беларускага народнага эрасу. Праўда, падобныя кнігі наўрад ці патрапяць у школьную праграму, але прысутнасць такіх кніг у беларускай літаратуры сведчыць аб яе сталенні і вяртанні ў свой спрадвечны балта-славянскі кантэкст.